یک شاخ گل، برنامه شماره 210. نگاه هم امشب بر سوزش دل به آتش هجر ای شمع توی گواه هم امشب چشمم به مهی فتاده امروز که از چشم فتاده ما هم امشب امشب چو لاله داغ تو بر جان نهاده ای، دیوانوار سر به بیابان نهاده ای. یا کشتن است کیفر ما یا که سوختن، یا کشتن است کیفر ما یا که سوختن، زیرا چراغ در ره طوفان نهاده ای. زان شب که مهر کرد لبت نامه مراد، زان شب که مهر کرد لبت نامه مراد، هستی خیش بر سر پیمان نهاده ای. نیکوست رنج ما و نکوتر فغان ما، نیکوست رنج ما و نکوتر فغان ما، زیرا که دل به مهر نکویان نهاده ای. صبح امید ما دل سنگ تو شام کرد، بیهوده نیست سر به گریبان نهاده ای. Thank you. Thank you. تام زه که سادم گو به زاهد شم تو کن گشایم اگر مایه دگر دارم جانم آنا نخونده درس محبت نخونده درس محبت کجا خبر دارد که عاشق از می و مستی چه در نظر دارد به رنگ و بوی نگویم نظیر نیست او را به رنگ و بوی نگویم نظیر نیست گلبن نظیر اوست ولی دلپذیر نیست ما را نسیم کوی تو از خاک برگرفت خاشاک را به غیر صبا دستگیر نیست غافل مشو ز عمر که ساکن نمی شود سیل اینان گسسته اقامت پذیر نیست روی نکو به طینت صافی نمی رسد گل را صفای شبنم روشن ضمیر نیست غافل مشو ز عمر که ساکن نمی شود سیل اینان گسسته اقامت پذیر نیست روی نکو به طینت صافی نمی رسد روی نکو به تینت صافی نمیرسد، گل را صفای شبنم روشن ضمیر نیست. دیشب به من آن گل ز طرب میخندید، بر گریه من شب همه شب میخندید. میگفتمش از گریه من داری خوش، میگفت نه و به زیر لب میخندید. دلت شاد و لبت خندان باد، گلی که نثار شد شماره 210 بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی و پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ در مایه سگاه از شیدا، گوینده روشنک.